อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่ตีห้าหลังจากเปิดสถานีนะคะก็จะมีรายการธรรมารับอรุณมารับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นมงคลกันทุกเช้าเลยค่ะและสำหรับเช้าวันนี้ที่เราพบกันนั้นก็เป็นเช้าของวันเสาร์ที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะซึ่งพอได้ยินเสียงดิฉันนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงทราบแล้วล่ะว่าจะเป็นช่วงของการสากัจฉาหรือว่าการสนทนาธรรมะระหว่างตัวดิฉันเองซึ่งจะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังกับท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านก็จะได้เมตตามาสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาคือมีข้อข้องใจธรรมะข้อใดก็จะเขียนถามเข้ามากันนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็อย่างที่โยมได้เกริ่นให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบแล้วนะเจ้าค่ะว่าก็จะเป็นการถามปัญหาก็เลยอยากจะขอหยิบยกปัญหาของท่านที่ได้เขียนถามมาก็คือคุณคมสันนะเจ้าค่ะ เจริญพร คุณคมสันนี่ก็เป็นแฟนประจำของรายการเราอีกท่านหนึ่งเจ้าค่ะก็ได้เรียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าข้อที่หนึ่งอทุกขมสุขเวทนาดับเหลือไว้เพียงอุเบกขาแสดงว่าอทุกขมสุขเวทนาไม่ใช่สิ่งเดียวกับอุเบกขาหรือเปล่า โอเคอ ันนี้ก็เป็นคำถามแรกเลยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อันนี้ที่คุณคมสันถามมาเนี่ยคือปรารภพระสูตรที่ได้ให้ฟังในช่วงของวันพฤหัสนะคุณใจ เจ้าค่ะ พระสูตรนี้ก็เรียกว่าธาตุวิพังคสูตรซึ่งเมื่อในสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาตมาได้อ่านพระสูตรตรงนี้ให้ฟังในช่วงวันพฤหัสที่ให้ฟังพุทธพจน์ในช่วงของการฟังธรรมคำพุทธะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็มาอธิบายในเรื่องพระสูตรนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยแม้พระสูตรเรื่องนี้มันยาวมากแล้วก็มีข้อความความหมายลึกซึ้งหลายอย่างก็เวลาหมดซะก่อนก็เลยยังไม่ได้ทันอธิบายในเนื้อความที่เป็นพุทธพจน์ความหมายธรรมะตรงนั้นก็ได้แค่เท้าความเรื่องราวนิดๆหน่อยๆแต่นี้สำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังพระสูตรนี้ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าพระเจ้าเล่าให้ฟังว่ายังไงนะเท้าความนิดนึงนะคุณใจนะ ดีเจ้าค่ะ อันดับแรกเนี่ยก็คือธาตุวิบังคสูตรนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าเล่าให้สอนนะเทศให้กับภิกษุที่ชื่อว่าปุกุสาติตอนนั้นอยู่ที่โรงของนายช่างหม้อนะโรงทำหม้อของนายช่างหม้อชื่อพักวะจริงๆจะเรียกว่าภิกษุก็ยังไม่ได้เพราะว่าปุกุสาตินี้ยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชคือคิดว่าตัวเองจะไปบวชนะโกนผมปลงผมโกนหนวดแล้วก็เตรียมเครื่องแต่งกายอะไรถอดออกหมดเรียบร้อยนะคล้องผ้าปอนธรรมดาเดี๋ยวจะไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะบวชแต่ว่าตอนนั้นตอนที่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ได้บวชแล้วก็ตอนที่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้า โ ดยออกคือตั้งใจจะออกบวชอุทิศพระพุทธเจ้านี่แหละเพราะว่ามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่ายังไม่รู้จักว่าสัมมาสัมพุทธะหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าเรื่องราวของกุลบุตรที่ชื่อปุกุสาติเนี่ยมาบวชเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะมีความลึกซึ้งในปริยายตรงนี ้ แต่ก็คือว่าปุกุสาตินี่จริงๆเป็นพระราชามาก่อนนะเป็นพระราชาของเมืองตักกศิลา เจ้าค่ะ และที่ตัวเองได้ออกบวชเนี่ยก็เพราะว่าอาศัยพระราชาด้วยกันเป็นเพื่อนกันที่ชื่อว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งเมืองราชคฤห์อยู่ที่แคว้นมคธก็เป็นราชาเพื่อนกันส่งสารส่งข้อมูลอะไรต่างๆกันไปแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้รับของขวัญจากพระราชาพิมพิสารแต่ของขวัญที่ส่งมาเนี่ยคุณเตือนใจมันอลังการมากพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเขียนบทความที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อานาปานสติใส่ลงไปในแผ่นทองคำนะซึ่งการเขียนลงจารึกของพระเจ้าพิมพิสารที่เขียนลงไปเนี่ยแม้มันงดงามมากแล้วก็ห่อผ้ากำพลอย่างดีนะเอกสารข้อมูลที่เขียนเนี่ยเขียนอยู่บนแผ่นทองคำนะ แล้วก็ห่อผ้ากำพลอย่างดีใส่หีบอย่างแข็งแรงเอาหีบนั้นใส่ในหีบทองคำเอาหีบทองคำใส่ในหีบเงินเอาหีบเงินใส่ในหีบแก้วมณีเอาหีบแก้วมณีใส่ในหีบประพานนะใส่เงี้ยสัก 3-4 รอบนะแล้วก็เอาขึ้นช้างไปนะระหว่างทางไปนี่ก็ทำให้ราบเตียนมีประโคมมีคนแห่ไปจนถึงสุดเขตแดงของตัวเองเอาเขตแดงของอีกฝ่ายนึงมารับไปด้วยลักษณะเดียวกันอย่างเงี้ย ค่ะ นะคนแก่ออกมาเนี่ยแหม่มก็ตื่นเต้นว่าข้างในจะมีอะไรข้างในจะมีอะไรอะนะจนในที่สุดถึงแผ่นทองคำเนี่ยเห็นตัวหนังสือเป็นระเบียบหัวกลมเสมอกันกั้นหน้ากั้นหลังอย่างดีข้อความนี้อ่านแล้วมันซึ้งมากนะคือพูดถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วบนโลกนี้นะแสดงธรรมไปแล้วในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะธรรมะนั้นรู้ได้เฉพาะตนเป็นของที่เชิญคนเข้ามาพิสูจน์ลักษณะนี้ว่าไปนะพูดถึงเรื่องของสมาธิขั้นต่างๆอานาปานสติซาบซึ้งใจมากเลยจะออกบวชทันทีนะจะออกบวชทันทีสละความเป็นกษัตริย์นะสละความเป็นราชาจะไปบวชนะบวชก็ยังไม่เจอพระเพราะว่าเมืองตากศิลานั้นอยู่เขตนอกๆนะไม่ได้มีอุปชาไม่ได้มีหมู่สงฆ์ที่จะไปบวชได้ก็จะเดินทางไปนะเดินทางด้วยความที่ตัวเองเนี่ย เป็นสมณะนะเพื่อที่จะไปบวชนะก็เลยไปพักอยู่ที่โรงของนายช่างหม้อในคืนนั้นหลังจากที่สละราชสมบัติออกเดินทางไปแล้วก็ไปพักอยู่ที่โรงของช่างหม้อพระเจ้าก็คงจะด้วยความสามารถพิเศษของท่านนะในข้อนี้อาตมาคิดว่าของพระเจ้าก็เลยเดินทางมาเพื่อที่จะดักรอพบปุกุสตินี้ณที่โรงของนายช่างหม้อตรงนั้นทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าในปุกุสติคนนี้เขาก็จะมีชีวิตอยู่แค่วันนั้นเท่านั้นเองนะคือหลังจากที่ปุกุสติได้ฟังธรรมของพระเจ้านะซึ่งเรื่องตรงนี้คือคำถามของคุณกรมสรรนะพอหลังจากที่ได้ฟังธรรมของพระเจ้าแล้วก็มรณภาพตายตอนนี้ไปหาบาทกจีวรจะมาบวชก็ถูกแม่โคที่เขาเลี้ยงอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยนะมาขวิดไปถ้าคนที่เคยไปอินเดียก็จะเห็นว่าวัวมันก็เดินไปเดินมาอยู่ตามริมถนนนั่นแหละ ค่ะ ก็ทำให้นึกถึงภาพว่าถ้ามีคนไปหาตามบาทจีวรตามกองขยะอะไรเงี้ยอะไรที่มันจะมาเป็นบาทได้เป็นผ้าได้ก็ถูกวัวเดินไปเดินมาขวิดตาย ค ่ ะ ซึ่งตรงนี้จะเป็นที่มาคำถามของคุณกรมสรรนะพระเจ้าได้พูดถึงธาตุวิพังคสูตรตรงนี้ทำไมนะเพราะว่าแยกแยะแจกแจงเรื่องของธาตุนั่นเองนะธาตุมีอะไรบ้างนะก็พูดถึง6ธาตุตอนนี้แจกแจงไว้ละเอียดเลยคุณเดินใจนะปกติเราจะได้ยินแค่4ธาตุคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมใช่ไหม จบค ่ ะ อาตมาก็มาพูดอยู่ในรายการเป็นประจำแล้วธาตุที่5นะคือสมมติเราเอาอะไรมาต่อกันประกอบกันมันก็จะมีช่องว่างอย่างสมมติเราเอาเสาขึ้นตั้งขึ้นเอาหลังคาครอบเอาไว้ก็จะมีช่องว่างตรงกลางนะไอช่องว่างตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นอีกธาตุหนึ่งขึ้นมาเหมือนกับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันเป็นกายของเรานะในกายของเรามันก็มีช่องว่างนะเช่นช่องว่างที่ให้อาหารเดินทางไปนะหรือว่าช่องว่างที่ไม่มีเนื้อไม่มีเลือดบรรจุอยู่นะตรงนี้คือลักษณะของธาตุช่องว่างน ะ นี่คือธาตุที่ห้านะส่วนธาตุที่6นะก็คือวิญญาณธาตุเราควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธาตุอย่างไรแล้วก็อธิบายเอาไว้นอกจากพูดถึงเรื่องของธาตุแล้วยังพูดถึงเรื่องของผัสสะทั้ง6ด้วยธาตุมี6อย่างนะธาตุ4ดินน้ำไฟลมธาตุช่องว่างแล้วก็วิญญาณธาตุ6อย่างแล้วนะแล้วก็ยังมีผัสสะอีก6อย่างแต่ก็เรียกว่าเป็นสัมผัสทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ธรรมะพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของความหน่วงนึกในใจ18อย่างในนี้อธิบายให้ปุกุสาติฟังตรงนี้แหละที่ว่าความหน่วงนึกของใจเนี่ยมี18อย่างก็คือเอาตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมาคูณ3 6 3ได้18แล้ว3อย่างนั้นมันคืออะไรนั่นก็คือโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาเนี่ย3อย่างโสมนัสโสมนัสก็คือความรู้สึกในใจที่เป็นสุขและโทมนัสก็คือความรู้สึกในใจที่เป็นทุกข์และอุเบกขาก็คือความวางเฉยในความวางเฉยเกิดที่ใจ คือไม่รู้สึกอะไรเลยนะจ๊ะไม่ท ุ กข์ไม่สุข ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้ในเรื่องของเวทนาที่พูดถึงเวทนาก็มี3อย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อทุกขมสุขเวทนานะซึ่งในพระสูตรนี้ก็ได้พูดถึงเอาไว้นะว่าความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์และความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเวทนา3อย่างก็มีนะแล้วอธิบายถึงเวทนา5อย่างก็มีนะก็คือสุขเวทนาตรงนี้เขาก็จะอธิบายถึงว่าความรู้สึกเป็นสุขทางกาย นะโสมนัสคือความรู้สึกเป็นสุขทางใจนะกายกับใจสุขกับทุกข์เขาสุขกับสุขเนี่ยเขาเรียกไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ แต่ถ้าสุขทางกายก็คือสุขเฉยๆถ้าสุขทางใจก็คือโสมนัส เข้าใจเจ้าค่ะ โอเคแล้วถ้าทุกข์ล่ะถ้าทุกข์ทางกายก็เรียกว่าทุกขเวทนาถ้าทุกข์ทางใจเขาก็เรียกว่าโทมนัส เจ้าค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออุเบกขาแต่ถ้า5อย่างก็จะใช้อุเบกขามาในการอธิบายดังนั้นคำว่าอุเบกขากับอะไรที่มันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอ่ะมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวอุเบกขาเนี่ยคือชัดเจนไปเลยว่าคือความวางเฉยความวางเฉยแต่อทุกขมสุขเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกได้ว่าสุขไม่สามารถบอกได้ว่าทุกข์คือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอ่ะคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข แต่ยังรู้สึกอยู่นะเจ้าคะ ยังมีความรู้สึก เจ้าคะ ใช่ใช่อุเบกขานี่คือจะวางเฉยเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันอยู่นะแล้วก็วิธีการใช้พระพุทธเจ้าก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะถ้าพูดถึงสุขถ้าพูดถึง3อย่างก็จะเอาอทุกขมสุขเวทนามาใช้ถ้าพูดถึง5อย่างก็จะเอาอุเบกขามาใช้ เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ถ้าโดยเฉพาะเจาะจงลงไปในพระสูตรนี้นะก็จะมีเรื่องของทางใจนะก็จะเอาอุเบกขามาใช้ เจ้าค ่ ะ ใจนะจะเอาอุเบกขามาใช้ทีนี้ที่คุณคมสันสงสัยในที่นี้มามีความคิดว่าพระพุทธเจ้าได้พูดถึงผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเช่นเสียงชมเป็นต้นสมมติเขาชมเราพูดเราให้ดีเราอย่างเงี้ยอันนี้คือผัสสะชนิดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาโอเคนะแล้วผัสสะชนิดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาก็มีเช่นบางทีเขาด่าเราแต่เขาด่าเราอันนี้ก็จะเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาแล้วก็มีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาตอนนี้ที่พูดถึงในพระสูตรนี ้ นะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาเช่นบางทีเสียงชมนี่แหละอาจจะเป็นผัสสะประเภทนี้ก็ได้ก็ชมแล้วฉันก็เฉยๆฉันก็ไม่ได้จะรู้สึกสุขหรือจะไม่ได้รู้สึกทุกข์แต่ทีนี้ รู้สึกเฉยๆเจ ้ าค่ะ ศัพท์ที่ใช้ก็คือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข เจ้าค ่ ะ อาจจะเฉยๆก็ได้แล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแต่มันไม่ใช่ทุกข์แล้วก็ไม่ใช่สุขละประเด็นก็คือว่าถ้าเราผัสสะทั้ง3อย่างนี้ดับไปเอาใหม่นะฟังให้ดีนะถ้าผัสสะทั้ง3อย่างนี้ดับไปปุ๊บก็จะเหลือแต่อุเบกขาเอาฟังอีกครั้งนึงนะถ้ามีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความสุขก็จะเกิดสุขเวทนาถ้ามีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็จะเกิดทุกขเวทนาถ้ามีผัสสะที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็จะเกิดอทุกขมสุขเวทนาโอเคนะ เจ้าค่ะ แล้วพระเจ้าเปรียบเทียบยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับไม้2อันสีกันไม้2อันสีกันนะถ้าสีกันไม้2อันโดนกันสีกันอยู่ก็จะต้องเกิดความร้อนเกิดเปลวไฟแต่ถ้ามันแยกกันออกมันก็จะไม่เกิดความร้อนไม่เกิดเปลวไฟนะ2อันสีกันคืออะไรก็คือผัสสะนะก็จึงมีเวทนานั่นเอง นะ มีภาษาก็มีเวทนามีภาษาก็มีเวทนามีภาษาแบบเป็นสุขก็มีสุขเวทนามีภาษาแบบเป็นทุกข์ก็มีทุกขเวทนามีภาษาแบบไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีเวทนาแบบไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขแต่ถ้าภาษาไม่มีเวทนาก็ไม่มีเวทนาไม่มีแล้วมีอะไรอุเบกขาโอเคเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามของคุณคมสันในที่นี้นะอุเบกขากับอทุกขมสุขเวทนานะมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันนะ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันจะมีความละเอียดที่แตกต่างกันอยู่ถ้าดูจากคำพูดตรงนี้เราก็สามารถบอกได้ทันทีว่าอุเบกขาเนี่ยละเอียดกว่าทุกขมสุขเวทนาแล้วอุเบกขาเป็นเวทนาไหมพระเจ้าก็เคยบัญญัติว่าอุเบกขาก็เป็นเวทนาหนึ่งใน5อย่างถ้าจะบอกว่าอุเบกขาไม่ใช่เวทนาก็ไม่ได้แต่เป็นเวทนาชนิดที่อาจจะไม่ได้มีผัสสะเป็นความวางเฉยอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าจะอาตมาจะบอกว่าเป็นเวทนาชนิดที่ไม่มีผัสสะมันก็คงจะพูดได้ไม่เต็มที่เพราะว่าม ันก็ต้องมีผัสสะมันถึงจะมีเวทนาได้ถ้าอุเบกขาเป็นเวทนามันก็ต้องแสดงว่าต้องมีผัสสะประเภทหนึ่งที่มันละเอียดมากๆล่ ะ ที่จะไม่เกิดอุเบกขาตรงนี้เพราะฉะนั้นก ็ คือมันเป็นความละเอียดที่ลึกซึ้งลงไปแต่ถามว่าเราจะรู้ตรงนี้อุเบกขาจะเริ่มตรงไหนอุเบกขาเนี่ยจะเริ่มตรงฌานที่3คุณสนใจฌานที่3แต่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงอุเบกขานะที่อยู่ในฌานที่3มีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเริ่มเห็นได้ว่าอ๋อความรู้สึกที่เป็นสุขที่เกิดจากปีติบ้างอะไรพวกนี้มันก็จะดับไปสุขก็ยังมีอ อุเบกขาสุขนะมีสุขที่เกิดจากอุเบกขาก็มีก็เลียนลงไปนะแล้วก็มีอุเบกขาล้วนๆสุขไม่มีก็นี่คือฌานที่4เพราะฉะนั้นถ้าเผอว่าท่านผู้ฟังจะให้มันเข้าถึงเข้าใจแล้วโอ้พระมหาไพบูลย์พูดนี่หมายความอย่างนี้นะก็ต้องมีสมาธิในระดับขั้นที่3ตรงนี้ไปนะแต่มีความแตกต่างแน่นะตามบัญญัติที่พระเจ้าอธิบายไว้ในธาตุวิปังคสูตรนี ้อืมเจ้าค่ะ อันนี้คำถามของคำถามที่2ของคุณคมสัน ก็จะถามถึงพระปุกุสาตินะเจ้าค่ะที่บอกว่าละสังโยชน์5หลังจากฟังธรรมะจากพระพุทธองค์จบแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็เลยเป็นโอปติกะทีนี้หรือว่าทำกาละแล้วก็คือเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยนะเจ้าคะจึงจะละสังโยชน์เป็นโอปติกะอันนี้คุณคมสันก็ถามมาอย่างนี้เจ้าคะ ใช่คำว่าโอปติกะเนี่ยหมายถึงอุบัติขึ้นผุดขึ้นเกิดก็คืออธิบายถึงลักษณะของความเป็นเทวดา อืมเจ้าค่ะ ความเป็นเทวดา ข้าจะเป็นโอปติกะนี่เป็นเทวดาชนิดหนึ่งเลยเจ้าคะ เป็นลักษณะสิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นเกิดก็คือเทวดาในที่นี้นะจะหมายถึงเทวดาอย่างสัตว์นรกเนี่ยก็อุบัติเกิดขึ้นเลยนะแล้วก็อุบัติเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นจุดที่พระเจ้าใช้คำว่าโอปาติกะกับพวกสัตว์นรกอันนี้ก็คงจะใช้เฉพาะเจาะจงกับพวกที่มนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาขึ้นไปทีนี้คำถามของคุณคมสันพูดถึงว่าละสังโยชน์นะสังโยชน์เนี่ยแปลว่าเรื่องรอยรัดนะพอฟังพระสูตรตรงนี้ยาวจบหมดเนี่ยทำให้เราเห็นความหมายเบื้องลึกของคำว่าจาคะบ้างความหมายเบื้องลึกของคำว่าสัจจะบ้างเราจะมาอ่านตรงนี้หลายรอบมีความเข้าใจมากขึ้นทีเดียวแต่คิดว่าท่านผู้ฟังเดี๋ยวต้องไปอ่านคือแค่เราอ่านเองทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะเข้าใจได้อยู่แล้วนะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแต่ว่าไม่ยากเนี่ยถ้าใช้เวลาไปอ่านก็จะเข้าใจได้ พระอาจารย์เจ้าค่ะตรงนี้โยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดให้ฟังเถอะเจ้าค่ะว่าสังโยชน์5เนี่ยที่พระอาจารย์บอกว่าไปอ่านก็จะเข้าใจเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่มีโอกาสไปอ่านนะเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แจงให้ฟังตรงนี้เถอะเจ้าค่ะ คำว่าสังโยชน์เนี่ยหมายถึงเครื่องร้อยรัดนั่นคือเครื่องร้อยรัดให้เราอยู่ในภพซึ่งเครื่องร้อยรัดที่จะทำให้เราอยู่ในภพเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะพระเจ้าแบ่งเป็น3ส่วนแต่มีทั้งหมด10อย่างโดยปกติเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะพระเจ้าจะแบ่งไว้เป็น3ส่วนโดย3ข้อแรกนะ3ข้อแรกเนี่ยถ้าใครละ3ข้อแรกนี้ได้ไอ้ความที่จะต้องมาอยู่ในภพเนี่ยก็จะลดลงไปเหลืออย่างมากเหลือแค่7ชาติเป็นอย่างมาก ค่ะ นะแล้วถ้าคุณละข้อที่3และ44และ5ต่อมาได้อีกนะเป็นละได้5ข้อเนี่ยการที่จะมาอยู่ในภพเนี่ยก็จะลดลงเหลือแค่1ชาติแล้วถ้าละทั้งหมดได้10ข้อเลยนะการที่จะต้องมาผูกอยู่ในภพกลับมาเกิดอีกอะไรต่างๆเนี่ยไม่มี ก็คือหยุดเวียนว่ายตายเกิดไปเลยนะเจ้าค ่ะก็คือเป็นพระอรหันต์ในที่นั้นนะคือท่านละได้10ข้อทีนี้กรณีของที่ละได้5ข้อก็คือว่าเหลือแค่ภพเดียวนั่นก็คือความเป็นอนาคามีนะศัพท์ที่เขาจะใช้ก็คือว่าไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกจะเป็นผู้ที่มีปกติปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น เจ้าค่ะ ก็คือความเป็นสุทธวัฏพรหมเป็นพรหมประเภทหนึ่งที่อยู่บนชั้นสุทธาวาสแต่ว่าในพระสูตรตรงทุกที่เลยนะคุณเตือนใจคำว่าอนาคามีเนี่ยจะไม่ได้ปรากฏใช้เขาจะใช้คำว่าโอปาติกะโอปาติกะก็คือไปผุดเกิดขึ้นในสุทธาวาสพรห ม แสดงว่าจิตณขณะนั้นเนี่ยจิตณขณะนั้นเนี่ยมีภูมิธรรมระดับนี้นะถ้าจะไปเกิดก็จะเกิดอีกครั้งเดียวแล้วก็จะเกิดในลักษณะที่ผุดเกิดขึ้นคำถามตรงนี้ก็คือว่าตายแล้วถึงจะค่อยละสังโยชน์ได้หรือว่าละสังโยชน์ได้ตอนนั้นเลยนะสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดนะตรงนี้นะ okay. ก็คือว่าละได้ตรงนั้นเลยนะละได้ตรงนั้นเลยคือคนที่ฟังธรรมในกรณีของท่านปุกุสาติเนี่ยฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะตรงนั้นรู้แล้วว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าเราแหมเรานี่มันโง่จริงๆนะพลาดไปแล้วใช้คำไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าคนนี้คือพระพุทธเจ้าแต่พอแสดงทำให้เห็นให้ได้ฟังเนี่ยรู้แล้วว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วรู้ตรงนั้นปุ๊บจิตใจเนี่ยก็บรรลุนะก็คือละสังโยชน์ได้5อย่างนะ3อย่างแรกนะก็คือมีมิจฉาทิฏฐิละได้แล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นผู้ที่ละความประพฤติชนิดที่เรียกว่ารูปคลำๆประพฤติไม่จริงไม่จังนะประพฤติไม่ใช่ทางที่มันจะไปเป็นผลนิพพานเลิกทำได้อย่างที่3คือความเคลือบแคลงความเห็นแย้ง ในมรรคในข้อปฏิบัติในพระพุทธธรรมประสงค์ละได้นะไม่มีวิจิกิจฉาตรงนี้อยู่ในใจข้อที่4และข้อที่5นะก็คือเรื่องของกามและเรื่องของโทสะปฏิฆะนั่นเองนะก็คือว่าการที่ท่านปุคุสาติเนี่ยคิดว่าจะออกบวชละนะก็ละกามกามราคะได้นี่คือข้อที่4แล้วข้อที่5ก็คือเรื่องของปฏิฆะคือความขัดเคืองอันนี้ก็ละได้5อย่างละได้ตรงนั้นละได้ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นความเป็นอนาคามีเป็นในมนุษย์นี่มีนะพระพุทธเจ้าก็เคยบอกไว้อย่างพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นอนาคามีก่อนหรือมีคฤหัสถ์อีกหลายๆท่านนะที่เป็นอนาคามีอยู่ในความเป็นคฤหัสถ์ในความเป็นมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาใช้ความเพียรเรี่ยวแรงในชาติปัจจุบันเขาอาจจะเลื่อนขั้นจากอนาคามีเป็นอรหันต์ก็ได้หรือถ้าบอกว่าเขาเลยไปนะไม่ได้ทำความเพียรหรือว่าย่อหย่อนหรืออะไรยังไงก็อาจจะต้องตายตรงนี้แล้วไปผุดเกิดขึ้นบนชั้นอคติตภพอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได ้พระ พุทธเจ้าก็เคยเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่จุดไฟนะแล้วก็คือไฟมันก็ลุกขึ้นลามขึ้นถ้าบอกว่ามันลามไปไกลจนถึงสุดขอบทะเลเนี่ยมันก็จะลามไปไกลมากก็เหมือนกันคนที่เป็นอนาคามีถ้าไม่ได้ทำความเพียรนะเลยไปปล่อยเรื่อยไปไหลไปก็จะต้องไปเป็นพรหมนะสุทธาวาสพรหมนี่ก็นานมากเลย เจ้าค่ะ และนี่คือคำถามข้อที่2ของคุณกรมสรรนะทีนี้ในข้อต่อไปที่ถามถึงเรื่องที่ว่าคำว่าอนาคามีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่อาตมาบอกนั่นแหละคุณเตือนใจว่าระบุเฉพาะเจาะจงลงไปในพระสูตรที่บอกว่าคนที่บรรลุเป็นอนาคามีแล้วนะจะไม่ได้ใช้บทเพียรชนะว่าอนาคามีแต่จะใช้บทเพียรชนะที่เรียกว่าเป็นโอปาติกะคำถามก็คือผู้ที่สิ้นสังโยชน์5ทุกรายเนี่ยคือเครื่องร้ายรัด5อย่างสามารถละได้ตรงนี้นะก็คือเป็นอนาคามีทุกรายใช่เป็นอนาคามีทุกรายแต่ว่ารายละเอียดจะมีความแตกต่างกันนะก็คือว่าเป็นทุกรายใช่แต่อาจจะต้องไปเกิดบนสุทธาวาสอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะแล้วบางองค์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่บางองค์ก็อาจจะทำความเพียรเรื่องแรงในภพปัจจุบันนี่แหละแล้วก็เลื่อนขั้นเป็นพระอรหันต์ในความเป็นมนุษย์นั่นเองแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณยังละสังโยชน์ไม่ได้หมดก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์นะแต่ละได้แค่5อย่างก็เป็นอนาคามีแต่ความเป็นอนาคามีถ้าคุณทําความเพียรเรื่อยไปเรื่อยไปในความเป็นมนุษย์เนี่ยก่อนตายไม่ก่อนไม่หลังอาจจะเลื่อนขั้นเป็นอรหันต์ได้นะอย่างเช่นพระเจ้าสุทโธทนะเป็นต้นนะเป็นอนาคามีอยู่หลายปีแล้วก็ก่อนตายไม่ก่อนไม่หลังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็มี สาธุเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอนาคามีเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปเกิดบนสุทธาวาสนะทุกๆรูปทุกๆองค์ไม่จําเป็นนั่นตัวอย่างพระเจ้าสุทโธทนะเป็นต้นนะก็เป็นอนาคามีอยู่หลายปีนะจนกระทั่งก่อนที่ตัวเองจะตายนะก่อนที่จะทํากาละหมดอายุจากความเป็นมนุษย์เนี่ยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังกันตรงนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่ศัพท์ที่อาตมาใช้ก็คือว่ามีการเลื่อนขั้นนั่นเองมีการเลื่อนขั้นจากความเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์ในภพที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละ เจ้าค่ะ นะ ก็ได้หร ือ ว่าอาจจะเป็นอนาคามีแล้วก็ไปเป็นเทวดาอยู่ใน ชั้นพรหม สุทธาวาสท่านพรหมนะเจ้าค่ะและปฏิบัติต่อไปถึงจะเข้าสู่พระอรหันต์ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ อ ัน นี้ก็ขึ้นกับการปฏิบัติของแต่ละองค์แต่ละท่านไปว ่ าจะบรรลุไปถึงพระอรหันต์อย่างไรอย่างที่พระอาจารย์ได้สรุปมาแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่เรื่องของท่านปุกุสาตินี่ก็เป็นลักษณะนั้นนะคือท่านมรณภาพนะตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นพรหมอยู่ในสุทธาวาสพรหม เจ้าค่ะ นะแล้วก็กับอีกพระอีก7รูปที่เป็นตายลักษณะเดียวกันเนี่ยถูกแม่โคตัวเดียวกันขวิดตายทั้ง7รูปนี่แหละแล้วก็ไปอยู่ที่เดียวกันก็คือเขาทำกรรมมาในลักษณะเดียวกัน เจ้าค่ะ นะที่น่าสนใจในพระสูตรตรงนี้นะคุณเดินใจว่าท่านปุกุสาติเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่านี่คือสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ถามคุณเตือนใจอย่างไงว่าคุณเตือนใจหรือว่าท่านผู้ฟังต่างๆเนี่ยไปวัดวาเนี่ยโอ้อย่าพูดเลยว่าเป็นสิบแห่งเป็นร้อยแห่งนั้นนะ เจ้าค่ะ เห็นพระพุทธรูปเนี่ยมากี่ไม่รู้กี่ปางแล้ว เจ้าค่ะ นะพระประธานองค์นี้ก็เห็นพระประธานองค์นั้นก็เห็นถามว่าแล้วถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าเราองค์เป็นตัวเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่าองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่เคยเห็นหน้าพระเจ้ามาก่อนนะ เจ้าค่ะ เอาแบบว่าหน้าจริงๆอะนะ เจ้าค่ะ ไม่รู้เลยนะคุณเดชใจอาตมาจะไม่ทราบเลยอาตมาจะไม่ทราบเลย จนกว่าท่านจะเทศให้ฟัง ใช่ ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ก็มันก็คงจะต้องรู้ได้จาก อย่างอื่นๆนะคือถ้าดูจากมหาบุรุษ32ประการมันก็จะเดาไปได้เราก็ไม่เคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้นะไอ้มีฉับพลังสีเป็นยังไงคือถ้าท่านไม่ได้แสดงออกมันก็จะไม่เห็นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราเห็นคนที่เราเจอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงความเป็นพระพุทธเจ้าเอาความเป็นพระอรหันต์หรือว่าความเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าคนนี้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาแล้วเขาแต่งตัวอย่างนี้เขาหน้าตาเป็นอย่างนี้เราไม่รู้เลย เจ้าค่ะ เราไม่รู้นะเราไม่สามารถที่จะบอกได้จากเอาแค่สายตาหรือว่าแค่การเห็นบางทีก็บอกได้ยากมาก เจ้าค่ะ เขาจะพูดอะไรขึ้นมาหรือบางทีเขาพูดอะไรขึ้นมาแล้วบางทีเราก็อยากจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะนั้นตรงนี้เป็นพระสูตรที่สอนเราเลยนะคุณเดือนใจว่าเราไม่ควรที่จะไปตีค่าของคนเพียงแค่ว่าดูรูปลักษณ์ของเขาลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ทำไมพระองค์นี้เป็นแบบนี้แล้วเราจะไปบอกว่าท่านดีหรือไม่ดีเนี่ยบางทีพูดได้ยากพูดได้ยากเพราะนั้นตรงนี้ก็เตือนสติเราไว้ เจ้าค่ะจนกว่าจะได้ฟังภูมิปัญญาหรือว่าการเข้าถึงธรรมะของพระองค์นั้นนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ที่จะลึกซึ้งในคำสอนของพระพุทธองค์มากน้อยแค่ไหนเพียงไรแล้วก็ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามนั้นแค่ไหนเพียงไรนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาในรายการยังเหลืออยู่อีกนิดนึงนะเจ้าค่ะดังนั้นดิฉันก็อยากจะขอถือโอกาสนี้ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสาธุศิษย์ของทางวัดป่าดอนไหโศกได้รับทราบกันค่ะว่าในวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่12ตุลาคมนั้นเนี่ยจะเป็นวันทอดกฐินประจำปีของทางวัดป่าดอนไหโศกนะคะซึ่งสำหรับในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยในพิธีต่างๆก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.ค่ะก็พระสงฆ์ของวัดป่าดอนไหโศกนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรานี่แหละท่านก็จะบิณฑบาตในตอน 7:00 น.นะคะจากนั้นในเวลา 8:00 น.หรือ 8:00 น.นี้ก็จะมีการถวายภัตตาหารเหมือนอย่างที่เป็นประจำของทางวัดป่าดอนไหโศกนะคะเพราะว่าจะฉันเพียงมื้อเดียวเท่านั้นแล้วก็ในเวลา 10:00 น.ก็จะเป็นพิธีของการถวายผ้ากฐินกันค่ะซึ่งเดี๋ยวฉันก็อยากจะขอที่โอกาสนี้เรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสาธุศิษย์ของวัดป่าดอนไหโศกพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะได้พบกันที่วัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะและสำหรับหลายท่านที่อาจจะไม่ได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะร่วมบริจาคหรือว่าร่วมทำบุญกับทางวัดได้นะคะก็สามารถโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีชื่อบัญชีก็คือบัญชีวัดป่าดอนไหโศกนะคะขออนุญาตเรียนหมายเลขบัญชีของทางวัดนะคะคือ401-3-28695-5 ค่ะ401-3-28695-5 ค่ะท่านก็จะสามารถร่วมบุญกฐินประจำปีของทางวัดป่าดอนไหโศกกันได้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะสำหรับท่านที่จะไปทอดกฐินในวันพรุ่งนี้ก็พบกันที่วัดป่าดอนไหโศกเลยนะคะแต่สำหรับท่านที่เดินทางไปไม่ได้ก็สามารถที่จะโอนเงินไปอย่างที่ดิฉันได้เรียนไปแล้วสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ